أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. هذا دعاء توشه ده سورة المائدة سخدي ده دو ترجمه وتفسير ترسوي د جې د فارم می راوګرځول چې څه مسلې د جې سره اړه لري چې دا مسلمانان یې واوري هغه په دې چې حکم یو ځای جاری شوی دوی باره نه خبره جغېدلي یار دا ډېر ظلم شوی دی ورسره د جې سره ډېر ظلم شوی دی دلته به د احکام د مسلې بیان سي نو به باره بیا داسې یو غلط نسبت نه کوي چې د الله یو حکم جاري شوی چې په دغه آیت کریمه کې کومې مسلې لاندې دي او څه رقم تر تطبیقېږي د تطبیق طرز نو تقریبا دولس مسلې اړه ورسره لري. نو اوله مسله دا ده چې دلته چې دغه آیات کې موږ بله ورځ ذکر کړ چې دا الله پاک وایي د دې سره څه چل وسي دغه چې محاربه د الله او د رسول سره کوي. محاربه د الله او د رسول سره څوک کوي؟ هغه څوک دي چې د خلکو امن بربادوي بس دا د الله او د رسول سره جنګ کوي. الله پاک دغه ګرد عام خلک نه دي، حق العامه دا ګرده ګواکې د خپله ځانه سره جنګ وبلي چې دا زما بندګان دي چې د امن ما ورکړي د کې ور خرابې نو ته محارب زما سره جنګ کوې، زما د رسول سره جنګ کوې. نو به څه پکې وي؟ په دې خلکو چې دا فساد په مځکه کې کوي، ول ان یقتلوا یا یې قتل کوي یوازې، او یصلبوا یا په دار وځړوي پسې قتل یې کوي، او تقطع ایدیهم یا دې لاسونه و ارجل من خلاف رستا لاسو چپپ شاور پلیسی، او یون خو من الارض یادی منی خانیت بوت لسی. داغ سلور حالت چیزی کرسی و پا دا اول دو حالتو که خود کم کار کری و چه دی قتل کدی خو یوازی قتل کری و مالی نو اخست دی چه دی مثال پا طور پا داری دی خو امی قتل کری و امی مال اخست و بیانو پا داری دی دای دوم حالت در این حالت خدا گو چه لاسو شاور پلیسی دلاغی بیا یوازی اخست مال کری و قتل نو کری. څلورم حالت دا و چې بندیخانې ته به ویل کېدی هغه یې نه قتل کړی دی، مال اخیستی دی، فقط خلک یې تیش کړي دي بیې راولي دي. نو په دغه څلور حالات و اوس په د اولو دوو حالتو کې چې ان یقتلوا او یصلبوا چې دی په قتل کېږي معنی ویشتل کېږي مړ کېسي، یا چې دلې نه وژل کېږي په دار یې وزړو د مثال په طور هلته دلته دا قتل چې ده کړی دی کوم قتل مرادی هلته مخکې په آیاتو کې موږ قتل ویشلی و قتل عامد و شبع عامد و خطا و جاري مجرى الخطا و دا قسمونه باره بشر تا پکښې لګول شوي ول قتل عامد نو هغه دی چې خامخای په علی جارحه وژلي هغه د قتل دپاره جوړي دلې م هغه شرایط غواړي که نه غواړي. نو مسله دغه ده په دې دواړو صورته کې چې دغه قاطع الطریق موږ قتل کوو خو ده قتل کړی دی، یا موږ دا قاطع الطریق جوړوو خو ده قتل و ماخذ ما د مال دواړه کړی دی که ده څنګه قتل کړی و په توپکی کړی و په چاړه یې کړی و. یوه مسله په دې کې دغه ده چې دا عام قتل دی، خدای دې وکړي چې په خفای انسان وژلي هم دی دغسې پر قتل کېږي. بل وخت که سړی پر چا راوغورځېږي مثال په طور په خفای یې ووژني یا په چپلاخه ووژني خو هغه ته قتل عامد نه ویل کېږي. دغه قاطع الطریق چې پر لارې ولاړ دی دی خلک یې قتل کړي دي، یو یې قتل کړي دي مثلا، یا یې مال هم اخیستی دی قتل یې هم کړي دي. دغه کوم قتل شریعت معتبري دی؟ قاطع الطریق. قاطع الطریق که تا په لغته وژني، که دې په ډبره وژني، که دې د مثال په طور په سوکو په باکسین دي وژني دي، په هر رقم چې مرکې کې په چاړه مرکې کې په توپکو توپنچه مرکې د ده جزا ده. پدی کې هغه شرایط نه دي معتبر چې په خوا موږ ویلي چې خامخا به د په چاکو ته وژلی نو بیا دې قتل کېږي، که په چاکو نه وي وژلی ما زه په لغته والي وي وژلی بیا دې نه قتل کېږي. دا حد دی دلته دا الله پاک مقرر کړي. کیدای سي زما په خبره تاسو پوهېدلي یاست، په دې اوله مسله کې ما تاسو ته کومه خبره وشوه چې دغه قاطع الطریق چې سړی قتل کوي مال ځینې اخلي، د ده دپاره دوه قسمه جزا سوه، که یوازې قتل کړو یا دی قتل سي یا دی په دار پسې کې قتل اخذ وار کړو. د دغه قاطع الطریق که څه رقم قتل که ده کړی وو، حکم د شریعت هغه دی چې هر رقم قتل چې ده کړی وو. قاطع الطریق نه دی دغسې په بازار کې قتلونه کېږي، ګوره د هغه حکم جلا و چې تا سړی وژنې ته وده چېرته څنګه وژنې. قاطع الطریق چې تا وژنې په هر رقم چې ته وژلی د ده سزا دغه ده، د ده به مردک کېږي یا به دی ځړول کېږي. د ده په قتل کې دغه تفکیک نشته چې تا دغه لاروی خوارقي په څه رقم مړ کړي، په هر رقم چې وژلی د ده جزا دغه ده. دا یوه مسله سوه چې ما تاسو ته وښووله، که د ده څخه آلی جارحه جارحه معنا زخمي کوونکي، که ورڅخه وه که نه ورڅخه، چې لارې نیولې ده کاروان مخې نیولې دي، سړی یې وژلی په هره طریقه چې مړ دي د ده جزا دغه ده. نو په دغو نه تکرار کېدای سي تاسو پوهېدلي یاست. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دغه د دوم حالت چې په دا جنایت کې دی، نو چې هغه د قتل هم کړي اخذ د مال یې هم کړي، دا چې دلته او یوسلبو ذکر سوی دی، او یوسلبو پر کوم حال باندې چې دم د خلکو مال اخیستی وو ایم یا قتل کړو، د دغه او یوسلبو تفصیل چې دی به څنګه پدارېږي. په دې کې شریعت و قاضي ته یا هغه حکمران ته چې په دې علاقه او صوبه کې هغه ته شریعت څلور اختیار ورکړي، وایي دغه قاطع الطریق چې تا ونیوه دا چې خلک یې هم وژلي دي، معنا خلک دا زه نه یادم چې خامخا بې ډېر وژلي چې یو یې مړ کړی دی، مال یې هم اخیستی دی، دته نو اوس قاضي ته اختیار شته دی، یا یې فقط په دار که په غاړه کې رسۍ ور واچول وړی دا یو. یا یې داسې که چې فقط قتل یې که الله خو او یوسلبو ویلی دي، مګر ما زه قتل که برابر په دار نه غواړي یره څه الله که په بدبویه که یې، دا هم دته جایزه ده چې برای الله پاک تسلیم ویلی دي. خو د تسلیم خو ما زه تشهیر د پاره و، تسلیم معنا په داره ول چې زړه یې خو چې مشهوره سي مشهوره کوم یې زه نه ما زه قتل که. دا اختیار هم حاکم لري، څوک سوار نشي پر کولی چې دا دې ولې وژلی دا خو دې په دار کړی الله تعالی خو تسلیم ویلی. د احادیثو څخه دا خبره معلومیږي چې یوازې قتل ورکې تسلیم ورنه کې په دار یې کې ام سي کېږي. نو درېیم اختیار یې دا دی، دوی له خدای قتل او اخذ د مال دواړه کړی، یاره ستا لاس یې ور پرېکړه چې دی ژوندی، چپه پښه یې ور پرېکړه چې دی ژوندی، وروسته یې برعکس قتل که په دا زړه کې پسې ومله یا الله علم که خلاص برا و تاوسه کار راز گوره پاید اغا زحمت پر تیر که لاسی زنی پریکی رستال از چپا پشد زنی پریکر و رسته جی قتل کی پدار دی و نزارا سلرم سراتی داد دا غا رستال از دا غا چپا پشد و پریکر برای پس و زارا نو څلور اختیار قاضي پیدا کړ، کېدای سي خبرې ته متوجه است. د کوم چا د پاره دغه دوه ام حالت چې دی د قاطع الطریق دا لار چې د پاټک چې اچول چې د سړی ام وژل دی مال یې ماخستی دی الله خل او یصلب یې په دار کړی. شریعت بر حدیثونه تفسیر کوي چې وسنه د قاضي اختیار دی کې صرف په داري معنی چې په دغه رسی کې راته نه پاس وخیږي. دا یو. او یا د مثال په تور فقط قتل کې په داري ونه زړیدلې بر مړ کې معنی په چاړه حلال کې په مرد کو جلاغه. دا یو دوا. بل دا دی چې دا لاس وپښه یې ور پرېکړه بارای نو وزړوه په دار. بل دا دی چې دا لاس وپښه یې ور پرېکړه بارای زړوه مه بارای وغلو وروسته معنی دغه څلور سره کاره قاضي پر ده باندې په دغه دوم حالت کې جاري کولی شي. هره خوا چې قاضي ته اسانه وه، هره خوا چې قاضي ښه بلله چې دغه دي وسي هغه رقم دي دی وکړي. اوس تاسو په دا خبره پوهېدلي یاست چې په دې دوهم حالت کې چې او یوسلبو دی قاضي څلور اختیار شریعت ورله ورکړي دي چې دغه جزا پر ده په دا څلور سره طرز تچش کولی شي تطبیقولی شي. څلور یې اسانه شوه، یا یوازې قتل یا یوازې په دارول، بله پلای لاس وپښې ور پرېکړه دار ورسره ملګري که، یا لاس وپښې ور پرېکړه فقط قتل ورسره ملګري که زړه وایه مه. مګر هو دلته بل حکم دی چې دا درېیمه مسله درته ښیم چې که چېرې قاضي وویل برای زه زړوم نه لاس پښې ور پرې کوم د مخه په ژوندونه باندې نه دلې قتل کوم، بس دغه ژوندۍ چې رسۍ غاړې ته راچوم پورته کوم. په دغه حالت کې شریعت وایي دا حکم دی مر سره مراعات کې یو عسکر یو څوک ورته ودرېږي ورده نیزیې په خوا به استعمالې دي نیزانو دا د لرګي لاس دی لري بېخي در له کلي ډېره قتل چې د سره سره ودره تر سر جګېږي په دغه نیزه دې په دا لړمانه کې یو څو نیزې ووایي چې ژر مړ شي هغه چې دا زړه یې نو دا مو بیا درېیم نمبر مسله زده کړه چې یعنې د ده حالت خو درېیم حالت دی، د خلکو اوس یې مال اخیستی دی، خلک یې وژلي دي، قاضي یې اوس دی زړه یې براوي زه دا نور دلې نه قتل کوم لاس پښه نور پرې کوم فقط زړوم یې چې هلته مړ شي. نو شریعت چې فقط یې رسۍ غاړې ته ور اچه په دا نس کې یو څو نیزې کش که داسې چې مطلب پورې ورې تر ووځي چې برای نو کار ژر خلاص یقیني شي چې برای مړ شي. دا درېیمه مسله شوله. څلرمه مسله دا ده په دا دریم حالت کې چلته په قرآن کې راغي چې لو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. دا کوم حالت و چې یوازې د خلکو مال لوټلی و قتل یې نه و کړي، مال یې وړی دی بره ګرفتاره شو. چې ګرفتاره شو په دغه کې خو الله پاک وی رسته لاس و چپه پښه یې ورپرې کړي. الله پاک فقط لاس و پښه ذکر کړی و د حدیثو د رویه رسته لاس او چپه پښه دغه ورپرې کړي. په دغه وخت کې چې دی دلته به څنګه حکم کېږي؟ هغه داری چې لاس ته ورپرې کوي نور خو وژنې نه، خو د مرګ حق نه کوي، د قتل نه دی کړی، فقط مال اخیستی دی. لاس په دغه ځای کې په دا بند کې پرې کېږي، مګر چې دا پریسو د ستې دلته تیل د مثال په تور یا د شرشم تیل یا بل تیل دا داسې جوش پراتی دا لاس یې چابک ماز دغه ځای چې دا پرې سوی دی. په دغه په نن زمانه کې دا ځکه نه غواړي، نن داسې انجکشنونه و دواوي ستا چې لاسې ورپرې کوي د مخې ورولګي چې پرې کوي وینه نه راباسي. په هغه پخواني کې چې مطلب دغه سو دا حکم به جسفه کولی، نو هغه چا چې به لاس پرې کاوه دلته بیې مخکې کېږي شو بره به په دا تیلو ورواچ دا رګونه ژر د خولې بندې سي چې مبزي وه مرګ ته نه سي. نو ته خو په ده په قطع قتل حق لرې که د مرګ، نو چې لاس پرې کوي خو دلته ډېر رګونه دي وینې دارۍ وي بره مړ کېږي، د دې وینې څه مړ کېږي. نو شریعت وایي دغسې یو طریقه دې استعمال شي چې د ده لاس ته ورپرې کوي یا یې پښه ده د بجلی کې څه ورپرې کوي. دلته به دغسې اسباب موجود وي چې د ده وینه وربنده کړي، که وینه نسو بندولی نو بیا دې قطع او دا لاس نه ورکوي بره بابا خو د وینې څه مړ کېږي. په نن زمانه کې دا کار اسانه دی. په هغه حکومت کې چې طالبانو جوړ کړی و په هغه وختو کې چې به دې قطع الیت کوله، هغه اجرا به کوله یا به قطع رجل د مثال په طور ورسره ملګری کوله، نو هلته هغه ډاکتر به راته هغه به د مخه پیچکاري ور ولګولی او برس به لاس ورکړې کړي په هوا به کې خلکو وګرځولی دي چې دغه دی دوی دې بله ورځ به غلا وکړي. نو دا بله مسله سو په دې ځای کې. نو څلرمه مسله خو چې تاسو وسیده کړی چې که قطع الیت یا قطع رجل چې کیږي چې هغه دویم حالت دلته په قرآن کریم کې د قاطع طریق دپاره دغه علاج باید ورسره ملګری، ځکه شریعت خو دته چې کومه سزا ورکوي در هغه باید تجاوز ونه کړي. نو چې لاس یې نه کړي دا په پیچکاري وینه نه کړي وربنده، خو دا تجاوز چې بره مړ کېږي د هغه لاس مړ کېږي د هغه پښې مړ کېږي، معنا تداوي به حکومت پکې چې دی بېرته جوړ شي. نو دا څلرمه مسله شوه. پنځمه مسله دا چې هغه خو دغه صورت و چې او ینفو من الارض صدرم خو دغه و چې ده فقط خلق بیرولی ونی مال ځنی اخیستی دي نه قتل کړی دي، دواړه نه هغه کړی دي نه هغه کړی دي. نو چې یو اعلان دي کړی باره شریعت دغه فقط مز کاروان بیرولی و یو ورځ دوی لاره بندې کړې و خلق نه سپورتلی دی نور شی کار دی نه دي ارهاب بیرولی کړی دي، هغه به هغه چې دی بندخانې ته تلی. په دغه صورت کې چې دی دی مازی بندخانې ته بیا بس دوری په بندخانه کې ژغ نه ورته کوي. شریعت وای وای بندخانه خو چې ده هغه خود ځای دی ده ده دلیه به یو سو چلاخی گرم کنو دونه چلاخی نیده و مشکه پا چلاخو دونه و هو دا وس وس چگه اگه یه مثال پا تور یو چوک وی نو اغا با یو چاتش کنزل که ده دره ساولش تکش که بابا خود چه گرس را دی پرزنانی ولی وی چه مجره ده خسر وال که دیده تا چه پا وکر په وهلو کې عیبي کې د عمر د پاره عیب ورلره ورکي. نو شریعت دلته وای وای تعذیر ورکه، تعذیر دغه نه کدر وهل چې د حد اندازې ته ونه رسیږي. ادنا حد چې په شریعت کې ستا هغه څلوېښت دورې دي، څلوېښت کوړې دي، هغه د کوم چا د پاره هغه چې د مثال په توګه مرۍ دي شرابې چې څنګه خو د شرابو حد اتیا دورې دي، مرۍ خو هر حد چې د دغې نیمې دي. نو در دغه په شریعت کې نشته تر نه دېرشه پورې وه الی سي هغه نو قاضي فکر کې ګایه په درې لښتې ده کې ګایه په لس ده کې ګایه په شل تر نه دېرشې وربالا کولی نشي دغه نه کدر بوي. نو دا تعذیر به امر سره ورکوي بیا بیا بیا چې لیږي بندخانې ته داسې به نه وي چې مازې هلته په قطع الطریقې کې ګر کړي برای وایي ځي بندخانې ته بوز یا پلا به د وهلو مې الله ورکړي چې دلته بدن هم نه کوي خوښ سي عبرت واخلي. بیا به نو تر څه وخته بندي په دغه مسله کې په دا پنځم نمبر کې هغه دا ده چې دی توبه کوي تر هغه وخته به بندي که ته په توبه ورځ څه خبر په توبه خو خدای جلد حکومت تر نظر لاندې دی د دغه اعمالو ته کته کېږي. که د ښه عبادات شروع کړله ویلی چې څه غلطي مې وکړه شو سو چې ګیر یې کړم چې د دې کاره څه راوګرځېدلم په قرائنو معلومه سو حکومت پوه سو چې دی نور اصلاح دی بره بیا د قید یي لکې دا قید د دپاره عمر قید نه دی تر قیامته پورې به جیر کوي. په پنځم نمبر مسله کې تیس کم زده کړه چې هلته په آیات کې چې څلورم حالت دی چې یوازې د مال اخیستی نو چې د یوازې بیرول کړي دي نه مال اخیستی دي نه قتل کړي دي خو دی بندي کېدي د بند سره یو کوم شی ورور سره شرط دی وهل تر هغه د مخه د وهلو یو میله به ورلره ورکوي. هغه میله ورسه چې په بندیخانه کې دی سو د ابدالآباد قید نه دی دا تر څه وخته پورې دی د توبې تر وخته دی که تا توبه خو د زړه شي د څه مال میږي حکومت دی قاضي دی د ظاهر حالاتو څخه د و اټکلي چې یاره دا سړی نور اصلاح دی بارج لاري لکه بارج نو بندي کې در دغه الکه در پای دی بندي کوي. نو نه دا پنځمه مسله. شپږمه مسله دا چې په دغه ټولو حالاتو کې چې دا موږ لا څلور په دې قرآن کې ذکر کړه، ستاسې به نو اوس په یاد دي چې یا یوازې د مثال په طور قتل دی، یا قتل و مال اخیستل دواړه دي، یا د مثال په طور چې دی فقط مال اخیستی دي دواړه نه دي کړي نو سی، او یا دا رقم دی چې فقط بیرولی کړي دي په څلور سره حالته کې چې دی کم څوک وژني یا د کم چا مال اخلي، پر دې بیا دغه حدود چې جاری کیږي شرط اول دا دی چې دغه سړی به چې دی محقون د ام معصومی د مال به ام معصومی، معنا پر هغه چا چې هغه محترم به پر هغه کته تجاوز کړي هغه نو څوک دی مسلمان دی، او یا زومی دی. زومی هغه کافر ته ویل کیږي چې زموږ په دار اسلام کې اوسیږي، د دغس خلکو قتل کده کړی و، د دغس خلکو مال کده اخیستی و، پر ده دغه حد جاری کیږي. دا څلور قسم حد دی، هر یو چې هغه په کوم حالت کې و هغه پرې جاری کیږي. که د حربي کافر څه اخیستی و، حربي کافر هغه دی چې زموږ سره مقابله کوي چې وایي قانون دې ام نه منمه پرېږدم، ستا قانون ملاکرات تطبیق یې لکه اوس چې مسله ورسره شروع ده. پر دغه چا که ده ډاکه وواله لارې نیولې و، آفرین له حکومت باید ورکړي. د کندهاریانو پر چم چې د مور شیدې دغه جوړ توه چې پرز ما واس کنه پر زده خو ور اس لای کاروان دې نه راګر کې دلته یا غش موږ لا حدود جاری کو. شرط یا ده شرط یا کوم سوچ یا به سوچ مؤمن سم دم د مسلمان قتل کړی دی یا مال نه اخستی دی په دا د چې د لار بند کړو، او یا د زمي غ زمي و هغه کافر ته ویل کیږي چې په دار اسلام کې اوسیږي، قرارداد مسلمانان ورسره لري، یا د دغه د اخستی نو پر دغه جزای او تطبیقیږي. که د محارب کافر څخه د مال اخستو یا وجلی بیا د دا باندې دغه حد نه جاری کیږي. نو دا شپږم نمبر مسله سوالونه لکه دلته په دې ځای کې هم اشاره ورته شوې وه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزاء د هغه کسانو چې د الله او د رسول سره محاربه او جګړه کوي. نو چې ته محارب کافر وژنې دا د الله او د رسول سره جګړه ده، دا خو نه ده جګړه، دا خو مجاهد دی. دا سړی چې دی د هغه کافر سره جنګ کوي چې هغه د الله او د رسول سره جنګ کوي، هغه کافران محاربین خو ګرده دغه رقم دي. نو دغه يحاربون الله ورسوله دغه مشتره وشوله چې د چې کوم مال اخیستی یا قتل کړی دي، که د مسلمان غي او یا د زمي غي، وباره پر دغه خاطر ول طریقه دا حدود جاری کیږي. که د حربي څه اخیستی و یا یې وژلي، وباره پر دغه حدود نه جاری کیږي. دغه مسله چې بیا د اووم نمبر مسله هغه بیا دا ده چې دغه جزای چې دلته ذکر شوي بیا چې د توبه نه وای کښلی، دی ګرفتاره سوی وای، د دې حیثیت د حدودو و، حد څوک بخښلی سي؟ نه قاضي بخښلی سي، نه دغه بل سړی چې مړی سوی دی نه دی بخښلی سي. دلته دا حق الله ده، ګرد حدود چې دي دا نه بخښل کیږي. تر توبه د مخه چې دی چې سو ګرفتاره سي، توبه لا نه ده کښلی، حکومت ونیوي. دلته باره چې دی یو څوک راسي د شفاعت کې مال ملک کاکا را روان کړی دی، جمله سره به را روان کړی، چار خلانی ورکړي دی، نو زموږ د قوم سترګې دی، یو ګرد قوم په دې خوشاله دي، صاحب دار معاف کړه، معافی دلته نشته لمشه، دیم خاين دی چې ورځي معافی ځنی غواړي، قاضي هم خاين دی کې معاف یسته یی کینو. د الله تعالی حد پر غلی دی په حدود کې معافی نه جاری کیږي، که دایس په خبره پویږ. نو دا اووم نمبر مسله چې په څلورو سره حالاتو کې دغه سزا وي چې په هر حالت کې خپل سزا بیان شو، دې ته حد ویل کیږي. حد چې سو هغه بیا معافی نه قبلی، بیا معافی نه کیږي. که چیرې د توبه وکړه، د توبې وروسته ونیول شو، الله وایي زما د طرفه خو معاف دی. که څوک دعوا لري ورسره وجه شوي، د حد په خاطر باندې به دا نور دی معاف دی، ولې خو دې د توبې وروسته چنګ سوی دی، کدای سو مضمون پویږي. دغه څلور جزای په کوم وخت حد بدل کیږي؟ تر توبه د مخه دی گرفتار کسي. دلته نه هغه سړی ویل چې ما پلار به راوځي کای سر ما دی بخښلی، کازي وي ته دی بخښلی زی ولا کو بخښه، کې کازي بخښه الله پاک نه بخښه، دا وي ما د کوم چې دا حد جاری کوي به. نو په دغه وخت کې په دې کې عفو غفران او مغفرت نه جاری کیږي، بخښي پر تطبیقیږي به چې دا ما بخښلی دی. او که در توبه ورسته گرفتار شي، د الله د طرفه د حد د اخلاص شو، پر د حد نه جاری کیږي. هر چا چې حق ځنی ور دي، که د مال حق ور دي، د مال زمان ځنی وخت دي، که سړی روژه دي، قصاص پر جاری کی. داس دا اووم نمبر مسله سوال. اتم نمبر مسله دا ده چې دغه احکام چې دلته جاری کیږي پر دغه قاطع طریقو، قاطع طریقو اکثره وخت یو سړی نه خو ډاله برابر کړي، انډوالان دی لري، خپل چی شي لري، داسې شنو مرتوای دا بسر ډاله دی لري. اوس په جډاله کې فارزه کې لس نفر دي، بارا د کراچی پر لین باندې ځینځیر واچه، مټران یې راګرځل چې دا چا خوله شورول، پر هغه تپنچا باندې ټکان پر کول وژلی سه. دغه کار د کاوه، مګر نور خو نو پیره داران دي هلته، د سره یو دي پر لمانځه ولاړ دي چې کوم وخت گرفتار سوله. دلته شریعت دا حکم نور کوي چې یاره چې کوم چا قتل کړی دی، هغه معلوم کړي، هغه سواري چا ویشتلی، بار دی هغه ګرد قتل کیږي. دا بل دي پنځو سره پر منځه ولاړ ځم، که ته د معاون نه وای پیراج اته پر غونډې نور تکولې په خزه کې نه وای، نس ما بده د مور زی بلل چې په سړک تراوتای کدا اس په خبره پوهیږي چې په دوغه ګردو کې یو سړی قتل وکړي ګرد قتل کیږي، یو سړی قتل اخذ المال وکړي د مال اخیستل یې وکړي ګرد پداریږي، یو سړی د مثال په تور فقط مال وخت نه قتل نه دی ورسره کړی د ګردو لاس رسته لاس چې په شپ پرې کیږي، یا په ګردو یو سړی خلک بیرول دي دا نور نه دي بیرول هغه سره راوتلی دا نه دي ګرد بنجان کیږي. دغه جزا یو چې ذکر شوی دی کدا اس په مسله کې پوهیږي دا جزا پر ګردو تطبیقیږي، د ګردو شراکت نه غواړي چې ګردو ټول په یافه پر سړی ټاک کړي، یا ار یو به یو مړی کړي، یو سړی په ګرد ډال کې یو مړی کړي په دغه قاتل طریقې کې چې لاره نیولې ده د قتل سزا پر چا تطبیقیږي؟ پر ګردو مال کدی ملا در لوري او سره په املان تطبیقیږي چې دا خو مشتل منځونه راکول او موږ خپل لای کې درکول دی چې اما عینو کدا سوالان پر تاره ګردو دی یو خدوم راځغاسي برای مقابله کول نو د قتل نه کړي خو مشتل تطبیقیږي دا ګرد جزاء. پاتم نمبر مسئله کې تاسو کوم خبر از دغه چې دغه احکام چې پر دوغ غلو تطبیقیږي دا چې لاري نیسي پر دې کې دا نه غواړي چې دوی به ګردو شرکت په قتل کې کړي و دې قتل کړي پر ګردو باندې قتل دا ځي ولې هغه د ده په توره کړي دي د ده په جرأت یې کړي دي چې دغه معاونت کوه پیرایې کوله. نو دا اتمه مسئله دغه اتمه مسئله چې دلته ذکر سوله دا په دوري مختار کې راغلې ده، دا نورې مسلې په هدایه کې ګرځي راغلې دي دغه آیات مطابق دغه سره لیکلي دي. نو دا چې اوس دلته خلاص سو اتمه نهم نمبر مسله چې دغه بیا دا پکې راځي که دوی قتل ام نه وکړي اخذ د مال ام نه وکړي فقط سړی زخمي کړي دي وسه پکې هغه آیت کریمه کې خو دا څلور حکم ذکر شو چې یا قتل وای یا اخذ د مال وای یا دواړه سره جمع وای یا دواړه نه وای یوازې بیره وای. اوس پنځم حالت پیدا شو هغه دا دی دی خو لاره نیولې ده برای کرار یو سړی په چاکو وه مړې نه کوي ما زه د خلک وبیرول چې په خدای دا مې وژنې یم پیسې عباره ځینې اخیستي دي. اوس په دغه صورت کې څه پکې د هغه حکم خو په دې آیت کریمه کې نه دی ذکر شوی، د هغه حکم دا دی چې د ده څه قصاص اخیسته کیږي دا د چې د مثال په تور جرحه کړی ده جرحه قسمونه ریبا په کتاب کې جلا باب دی د دیاتو دا نو بیا د قصاصو ده مثلا که په دغه ځل سره دی چې لاس په کس تور پری کې قصاص پر جاری کیږي خو دلته کیږي یا د مثال په تور دلته ور پری کې برا دلته هغه اندازه سم نه مانه چې زه د سونه لاس پری کوم الته بیا دیت ته خبره جنو الته خبره و دیت چې برای دیت ور لره ورکه د دې اندازه سم دقیق نه ټاکل کیږي که دایس په مضمون پوسټ اس د مثال په تور په شریعت کې دا مرضی وایي سړی دا ولار شه د بند ذکر ساری ور پرې کی دا د الله چې کبرا چې قرار لا سر ځنه پرې کی قصاص پر جاری کی دا بل سړی چې دغه د ذکر سر پرې کی ویني چې په قصد ور پرې کړ او کې در سر او اخته ما بین ور پرې کی قصاص نه جاری کی ویني ما بین خو چې د خدای گای کشي زمری لکه لبر گای سره ګونج لکسي اندازه نه مرمش په کم ځای ور پرې کم پاغه کې برای دیت بیا لازم که دایس په خبره پوهیږي. نو دغه سړی چې په داس حال کې راغلی دا قاطع الطريق چې خلک یې وژلي ام نه دي فقط زخم یې ورکړی دی اوس په کیسه نو د دغه زخم به یې قصاص واخیستي که د هغه قسم زخمو څخه و چې شریعتو په دغو کې قصاص جاري کیږي او یا چې د هغه ارشودیت ځینې واخیستل شي چې د دې څونه قدر قیمت شریعت ټاکلی دی که قصاص نس په کښې کې جاري کېدلی ولې نه جاري کیږي مساوات هلته ممکن وي چې ورله روارې کړي په هغه صورتو کې نو برای بیا څه شی کیږي برای بیا د ده څه دیت اخیسته کیږي برای دغه څلور حکم پر دغه قاطع الطريق نه تطبیقیږي هغه حکم لاری قصاص ته واوښتئ قصاص خامخا په دغه کې نه دی په علالېدو کې قصاص په د زخمو کې هم په ځینو ځینو کې راځي په ځینو زخمو کې بیا نه راځي چې قصاص راتلي قصاص به شي چې هغه دیت پکښې راتلي په هغه کې به دیت ورله راورکول شي. دا یې نهمه مسله په دغه صورتو کې چې ده فقط زخم کړی دي خو دا فقط حق العبد جس ولا حق الله ځینې کار شوه اوس مغفرت هم پکښې کول کېږي قرار هغه سړی چې ده زخمې کړی هغه ما دی بخښلی دي الهه قضیه ایستا کار دی که کساس نی اخلی و اخلی که ناخلی نی اخلی ولی چه ده مازی زخم کردی دی بخش در که که سره را ولار سی ده بل پلار رو مرکی اغزی و بخش خوب بخش لی دی خلاص پا قصاص که قصاص خو حق العبدی ده پا حق العبدی که مخبرات جاری کیج حد ندی پا حدود که چیش نجاری کیج مخبرات نجاری کیج نو پا داغه پنزم صورت که چه مادل تذکر که دسی پیشو پا داغه که برا گوار مال قصاص دی یا دیتی که بخش رای کول بخش بخش که جاری کیج لسم نمبر مسئله داده کچیر حق الله او حق العبد په کښې کې جمع څه څه پکې مال یې ام اخیستی دی د خلکو څخه جرحه یې ام کړی ده د مثال په تور دی بل سړی نو اوس په دې کښې څه چم کوي چې ام یې مال اخیستی دی او هم یې زخم کړی دی نو اخذ المال خو چې په هغه کښې خو حق الله وه هغه خو هغه و چې هغه لاس یې د یوې خوا پرې کېدی د بلې خوا یې پښه پرې کېدله د چپې خوا خو دا په هغه حدیث صورت کې داخل شو مګر زخم خو په هغه کښې نه و داخل ده زخم ام کړی دی مال یې ام اخیستی دی اوس حق الله و حق العبد دواړه پرله جمع شوه اوس معافي جاري کېږي که نه جاري کېږي او کوم حکم کوي د مثال په تور دا ده چې په چاړه یو سړی وهلی دی دلته مال اخستې د مال سزا ته چې وګورم خو شریعت یې رسول الله صرف یې چپ پښه زخم ته چې وګورم شریعت یې چاکو یې کشکه دلته حکم زه څه په وکم هغه دغه دې چې دلته فقط هغه حق الله تطبیقیش بس رسول الله صرف یې چپ پښه ورپرې ک نور هغه ته پونه چې د پخلوږي جوړ کړي د ټپو بدل نه اخلي کې دوغه سزا نه ورکول کیږي نو لسم نمبر مسله دغه څه چې حق الله او حق العبد جامع سره ته به حق الله تطبیقې حق العبد به بار پرې دی هغه ته نه کته کیږي هغه حق الله کې دغه سلور حکم دی هر حکم چې پر تطبیق کې دی هغه به پر تطبیق کې په کتاب کې به وګوري یو لسم مسله ده چې دا قطع د طریق دا په کوم صورت کې معتبر ده ارزای چې خلګو زنجیر واچا بر د قطع الطریق دی یا ارزای دی نه دی دا په دې ځای کې چې نه بازار ما بینځي نه د بازار نږدې علاقې مثلا رااله دا کوګان بارا دلته ما چې تر کوټه وځي د بلیجه سره زنجیر واچاوه دا قطع الطریق نه بدل کیږي دا مجاهر سمدن باغی بدل کیږي بیا هغه جلا حکومت د قطع الطریق هغه دی چې نږدې د حکومت پوستي او شی نه دی دغه د اروپا منځ کې دلته یو ځای دی راښکارې سلمي دلته بر روسیې نیولې تو په کان ورڅخه دغه قطع الطریق وای کدای سو مزمن پویږي قطع الطریق په دشتو کې کیږي کاروانو نه دی ځای ځای بر د کاروانو مخ نیسی په بازار کې قطع الطریق نه کیږي د بازار کې وجلا دی چې دا با چاته یغې دی امن نه مني غاصب ورته ویل کیږي د مسافر باغی ورته ویل کیږي قطع الطریق هغه دی چې دی پټ پټ نور لکه غل دار کم دی مګر خوشکی کاروان شکی دغلو د قطع الطریق په دغه فقط فرق دی چې دی کاروانو نه شکی دا بل غل خو پیاجې کوته او ورته دی دکان څه شي غلول دی غش یان کی نو زما په خبره کې تاسو پوهیږئ چ قطع الطريق هغه وخت قطع الطريق بدل کیږي کله لار بندول در بازار ډیر لري شالت دستي د حکومت حضور نه وو د خلکو دغه سي جمعواري نه کی په بازار کې دا کار ته دغه حدود به نه تطبیقیږي به سزا نور دغه د آیات سره به اړه نه لري نو دولسمه مسله ده چې دغه کچیر د توبه شلې ویني ورسوي دا حد نه معته دي دغه حکم چې علاقه کل الا الذين تابوا خدا غايات اسما ورسروا مگر نه کې توبه شلو من قبل ان تقدروا عليه د مخد بیا چې تدیره گرفتاره کې کتا دغه وختونه پر د حدود تطبیقیږي کده توبه وکړه تا ونیو حد نو معك الا زما د پار خبره چی شدي زما د طرف څخه معك دی والفعلم ان الله غفور رحيم دا نور حدود څنګه د دجې سماسي او لکه د شراب حد پر شراب یې ولیدي حج قذف دی چې چاته د زنا نسبت کړي چې زنا کاری پر ثابت نه پر خواته درې دی ورته چې ولې خلکو ته بد نسبتونه کوي یا د مثال په تور حج زنا ده په خپل زنا کړي د مجرد سړی د خپل درې وال کې جدا یا حد د مثال په تول د سرقې دی سرقه ده چې د چا مال غلا کړ دي خلاص یې پر کېش دا سلور سرقې سم حد ما درته ذکر کړي یو حد د شرب د شرابو د چشول بل حج قذف چې چاته د زنا نسبت وکي او پر ثابت نه کې سلور شهیدان غواړي غوډې مسوره واستلې نی عام خلګه بلته زناکار یی د مثال په تور زنا دی کړی ده د هغه ته قذف وکي قذف معنی په زنا یو وشتي دلته شریعت ته ولاړ وس ولا کسه کا غسل مطالبه وکړه چرا ولا سر شیدان ماته چا سره زنا و د نس ورا وستای بارون دی اچا دوریه ور کړی چې بل ورځ بیا چاته پوښ خل پرې نه کی بل چاته بیا دغه نسبت ونه کی جته حج قذف وای یا حد سرقې دی غلا کړی ده چې لاس یې پرې کیږي دغه حدود په توبه نه معافیږي دا په توبه چې معاف شغه فقط قطع الطريق معاف دا په ګردو حدود کې به دا قانون نه دی چې سړی توبه وکړي بار حد نه پر جاری کیږي اغه نور حدود ګرځي جاری کیږي اتل سوال دی توبه دی وکړي شریعت او لار ولاکه دي چې په حد جاری نشي په توبه نه خلاصيږي یو چې دی په توبه خلاصيږي هغه قطع الطريق په توبه خلاصيږي چې لار نه ولې ده اغه سړی چې توبه وکړي الله او زماده طرفه معاف مگر وو الا پاک و عبادت وای که خپل حق سوق زنی غواړي خپل قصاص نی غواړي ورلاد زی خپل نور کوم ما مخبرات ور لره وکي نو خلاصه د جدول سم حکم شي شول هغه دا چې د نور حدود او د قاطع الطريق دغه حدود دغه جزاوي د دې او دغه فرق ده دا کتابه دا وکړه درته به ورسته گرفتار سنت ته پکې جاله ما عب کړی دي او هغه نور حدود چې حد شراب دي یا د زنا دي یا د قذف دي یا د سرقې دي هغه چې اتل سواره د توبه کړي چې ګرد کې برته پر جاری کیږي نو دا دوه د حکم مسلې و د دغه سره اړه درلودل دا د مسلو ځایونه برابر نه کی ګران نو ولې مسلې خو چې هغه سره جلا کې د غوړې کایګې د سړي سره ګټسي التباس راسي ولې دا مسلې د هر چا سره نه زده کیږي پدې کې به تاسو دا یو خبر هم زده کی ته مسجد کښې طالب زیره په شای د خدای ظالم د دروازې سره راګرځولې دلته د سروجا و دا رقم د دې حکم څنګه کیږي وسورته چې هغه نه دی په خبر هغه وسداله په بیا سفاره وای دا کوم غول دنګ د چټه کې ما د طالب پښتنه و د نکاح مسله به د رضاع مسله به د زیرو کښې را ګرځولې دغه سره سی کیږي که نه سره سی کیږي هغه خارکی څو ورته په هغه شروع تسو لاته لا نه دی ویلی نو یا کې وای په پیج نو خمازې ټولې ترجمه او مسلې نه سره چې لا کوره نو د دې د سیم مثال زده درته ځم کستې په کور کې مریض وي نو دلته چار سر تر سره ګرځي دی بارته تر سره دا چی شي وخوري الته علاجات له ورځې مخکې نه بار نیسه بارا وایا پلان خان ډاکټر ته ورواله هغه نو بیا شپه پیج خدا د دې نوم دغه سیم مریض دی چې تاسو مسله پیژې سوي ده دلته ولې کوم لا کښنی غاړه باشي خمارن داره تا تجین اهمیت نلری نو مسئله مهمه دی یا خی سم زده کی یا کنی واخی ورچ دلتا پا خدا املا سا پکشی که جغیدی مسئله خطرناک در آزا دا غط عالی مصر پشتن و کچه غدر مسئله سر جلاک چو زایده سی باری سی و جدی مستاق در ما تر آغیلی دی و اغا مراتی من اغا داره کم کیش نو زم یا تا اغا تا غلط صورت بیان کردی دی حکم دان ندیم او یاد دی چنو اغا خطا و تلی دلتا مسئله دا بلا زیاد سر اشتبال لری برا سر جنی گردیس د مثال په تور ځای مثال درته وایم یو کښنۍ دی ورک دی برای یو چا پیدا کړی دی راخست دی دوی وایي ما دا پیدا کړی دی نو دا زما کېږ بل بیا رالی دا زما زوی دی اوس یې چا ته ورکوې دا چا ته ورکوې اوس هېچې ته نه کته کېږي چې هر چا دا عواده چا کوله د هغه د نصب د بنوت کولو هغه ته ورکول کېږي دا بل دا اتلس واره شاهدان تېر کړي چې زه شاهدان دی پلان ځای کې ما پیدا کړی هغه هره کیسه ستا جلا ده دلته یو بیا لقطه ده لقطه بیا مال دی مال چې ورڅ چې پیدا دي کې هغه څنګه دی هغه د لاسه حقدار دي درڅو چې مالک راځي بل څوک یې نشي اخیستلی ما دغه سې دل دي مسله ما ته راوړه په دغه کلي کې پیښو د لقط و د لقطې مسله پر لګړه کړه مسله د لقطې و حکم یې د لقط ورکړی دا رقم یې یا مسله د مثال د لقط و حکم یې د لقطې ورکړی دا احکام ډېر متباین دي سره هغه د لکو د ژوندي انسان په مسله کې ده دا بل د مال په مسله کې ده مګر هلته چې کتاب چې هلته په هدایه کې یو ځای سره راغلي د لقط و د لقطې د برهغه یو حکم راخیستی برابر یې ورجاري کړي خو دا سهو هر چا ته پیښیږي هر عالم ته پیښېدلی سولي مسلې باریکې دي که پیښېدلی نه نو موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله له منځ وروسته وجه ټینګه کړه خدا دې پر له جلا کولای شي د امام شافعي رحمه الله لمن موږ د چیش ته فار د مذهبانو څنګه کړی دا څلور مذهب چي خدا د مسلو تفکیک د ارچا کار نه دي اجتهادي قوت غواړي علما چې د امام څخه په خبره کوو پیدا نه نرسي هغه اسمه د مسره جلا کړي نو دا به خمه کوي چې د زرو د کښنی څخه مسلې غواړي بر واغه سي ادي راغلي دي هغه باندې احکام اجرا کوي د اسلام احکام د ډاکټر تر احکام ډیر ضروری دي دا باید په پوره علم باندې اجرا کړی شي په کښنی باید نسی اجرا لکه خپل مریض ته چې ماول د هرې سپینسری کپی نه پکښی کیتوې د هر سر تور سری نسخه نه ورته تطبیق کړي بار د پروفیسر ډاکټر پښتنه کوي په دغه مسلو کې د اسی احتیاط وکړ دي نو الله عزوجل دې مرشد زده کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.